أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، والمعول المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا إصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلفتم رضيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. مقصد سورة البقرة بيان السرور والنصر، إثبات التوحيد، إثبات الرسالت، جهاد في سبيل الله، إنفاق في سبيل الله. سورة کی سرور مسلیلی دغری کی سورة و سرور سو کی تقسیم دے، اولی سے سلا آیتون بائی کے اولا مسئلہ اثبات توحید، دوی میں سا 101 میں 176 ایک دوی میں مسئلہ اثبات رسالت، دوی میں سا 177 میں 253 ایک بیان دے جہاد فی سبیل اللہ، اور سلور میں سا 254 آخر میں بولی بائی کے بیان دے انفاق فی سبیل اللہ. جو اول دوی دو سی بیان چو میری درہ میں سا بیان دے جہاد باندے اور سلورا د جهاد قسمونه مراتب من بیان کړو، د جهاد څلور مرتبی او دیارلس قسمونه دارنګې، د جهاد درې منازل دي، ابتدایي، درمیاني او اخري. ابتدایي منزل د جهاد چې میدان جهاد ته وتلو نه مخکې مسلمانان څخه، درمیاني منزل د جهاد چې میدان جهاد ته وتلو بیا وڅکي، او اخري منزل د جهاد چې میدان جهاد نه راوتلو چې بیا وڅکي. په دې صورت کې ابتدایي منزل د هغې بیان کړې، ابتدایي منزل دپاره درې خبرې ضروري دي، د مجاهد ټریننګ، تربیت، د ملک اصلاح، او د مجاهد د کور اصلاح. د مجاهد ٹریننگ تربیت په یو آیت کې ذکر کړی، نمبر 177 302 کې لس صفات بیانول، پنځه د عقیدې سره متعلق، پنځه د عمل سره، چې پنځو اولو باندې عقیده راولي مجاهد، نو به بزدلي وځي، او رشتي پنځو باندې چې عمل وکړي نو دنه به سستي نه ځي، ځکه بزدلي او سستي مجاهد جهاد ته نه پرېږدي. د جهاد نه شي پرېږدي، بزدلي او سستي پکې. یا د ملک د اسلام د بارے ضرور قوانین بیانول، یو القصاص من الضارب، دویم تخیم الاموال بالقانون الشرعی، دویم حکم الصوم لاعتماد نفس، او سلوان نهی عن الارتشاء. داود آیت نمبر 190 کی درین حیثی 195 ایک درین انفاق تا 196 نرستو ترغیب آجام در جہاد تجیہ آج کے ارجو نہ کے در جہاد مقا. دارنگی در آیت نمبر 215 نرستو درمه خبر د ابتدایي منزل د جهاد، چې هغه د کور اصلاح والا د مجاهد، د هغې د پاره اتلس قوانین احکام د کور د اصلاح، هغې شروع کړل تر دې پورې یو ورځ بیان شوي دي، یو چې د کور نه شروع په کور او باندې مناسب خرچه کوي، آیت نمبر 215. دویم د کور مشر به مجاهد وي، آیت نمبر 216. دریم د کور مشر به د ډېرې فائدې لپاره لږ نقصان کوي، یعنی برداشت کوي، آیت نمبر 217. سلورم حکم د کور مشر باید لږې فائدې لپاره ډېر نقصان نه کوي، آیت نمبر 219. پنځم حکم آیت نمبر 220 کې اصلاح الیتامه. شپږم حکم آیت نمبر 221 کې 221 کې نهی عن نکاح المشرکات، د غلطو خلکو سره به خپل ودنه کې مشرکان دي. او دارنګې اووم حکم آیت نمبر 222 کې نهی عن الافعال الممنوعه، دا کارونه بزان ساده چې الله ته منع کړی. دارنګې اتم حکم آیت نمبر 223 کې مقصد الجمع، با مقصد کار کوا. چې نهم حکم 224 کې تعظیم لله، دا الله به موږ نه تعظیم چې بې ځایه د الله نوم نه استعمال، بې ځایه قسمونه د الله د نوم نه خوري. او لسم حکم حکم الاله، یو رسم کوم کو طلاق او طلاق باندې مسله باندې تفصیلات کو دی ولیا زکه دا مسله اهم وا پری باندې پورن خاندان نورانچ ردیو جنہ پری باندې وضاحت دیا تو کو اجری دینا دا دولسم حکم دے والوالدات یرضعن اولادهم دا دولسم حکم دے حکم رضا رضا دوی پیور کول یعنی مخیر طلاق و مسئلہ بیان شوا نو خضا قاون دی داغی کول مطلب بیل شو جلا شو نو تدی کی معصوم دے مثال منس کی دلاغسو گناہ دے مردی و جنا قرآن درزاق مسئلہ ذکر کئی اور پسی کہ معصوم دے او خضر طلاق اور پیشنے دے مثال مور لے او معصوم دے دبائی اور کولو خبر دا مردی بس مسئلہ ایسا خبر بھی داغی بیان کے پرے دے کی ورسر جسا مسائل دیا اور ورسر کی آیت کسی رازی کا بیان ہوتا والوالدہ تو او مین دی یرجعن اولادهن ویب ورقی اولادهن خپل اولاد تخپل بچولا حولین کاملین دو کال حولین حول کال توی حولین دو کالا کاملین پورا او مین دی پای بور کې خپل وجود حوالے کې کاملې دوه کار پورا لمن دا حکم هغه چا د باندې دی اراده چې اراده کوي ان یتم رضا چې پورا کی مدت رضا پری کې دا حوالے کاملې چې کوم دا حکم شوی دی چې مین دی بابا چوډ دوه کار پای ور کوي وای دا خبره یاد ساتي دی دیکھی دا حکم د دو کالو د ماشوم د پای ور کولو دا دا خدی د پاره دی چې خاون د الله طلاق ور کړی خبره ساده د ماشوم د پای ور کولو مدت کم چې ما ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي دو نیم کال مدت هغه دی اصل کې خان پوښ دی دیکھی چې دا دو کال یادې امام شاطر رحمۃ اللہ علیہ پولیس باندھے اگلی دا آیت دلیل نہیں سی کہ معصوم لپائے دو کال اور قبول یعنی مدت رضا چکم کی ثابتی گی وہ ڈیرا اہم مسئلہ دا کہ وہ معصوم دا امام شاطر رحمۃ اللہ علیہ پولیس باندھے کہ وہ معصوم دا دو کالو کمودہ کی دن نہ و دو کال موده کی بنی عمر کی دی کی در ندر نا کدی و جنانا پوی اوش کل نو دا خز دا غمور دا صرف دا غماشوم خان دا کددی ماشوم دا کمیسال دا ماشوم چی دار چا دے و چی دا خپل مور نای لاوا دا دا بنی خزی پوی اوش کل نو دا غم خزا دا دا دا مور دا دا کد خپل مور بشانتی پیدا دا بنی نده لیکن حکم بی عمر شانتی کم رشتہ چپ وین باندې حرامی گی تکسن چا سر جگوی نی رشتہی این چی دکم مور اپلا ندا پیرا دی ہم دا کرنگی درزاد پا مسئلہ کیوں این کم رشتہ چپ وین حرام ہی دا کرنگی درزاد پا مسئلہ کیوں ہو حکم داگی اما جانتے دی چیش معصوم دکم زنانا پا اس کی دکم مور نی لاوا نو اما شانتی دا وین رشتہ جسن پا دماندی حرام ہشی لکه خپل خور سرا ترور سرا د خورزی سرا ممدت کلنگ دی دا می خزی چکم بچی دی کدا جنی می داغی دا غلکانو سرے داغی چکم بچی دی نو داغی سرا دا دی نکا حرام شی کالک می داغی دا نو بچو جنکو سرے رشتہ حرام شی دارنگی کداغی مثال نو چکم داغی سره چې رشتہ کې کم راضی پاغی کې داغی سره چې کم رشتہ چې کم دی کې حرامی اگر ټول رشتہ په ده باندې بند شي دا خري سره متعلق کې سمري اور باندې وي کم رشتہ چې د وینی نه حرامی کې چې رشتہ سره د وینی تعلق وي اگر خپل مور سره هم دک کرنګي د چای چې په اوس کل د کم جنارا ماشوم په اوس کل نو دا زنانا دا د مور شو دا غي سره متعلق کوم رشتي دي هغه بده باندې حرام دي خو سره دا د کوم ماشوم چې پیسې کړی دي نو رشته ولې سره د دې سره حرام شي د دې ماشوم کې چې نو رونه خو دې دا غي سره غوي دا غي دا نو الکانو جنکو رشته نه حرام دي ها دا خبره ساري چې سره چا پیسې کړی دي د بلې زنانا ها خپل مور نه دا خبره نو د امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې د رضاعت مدد چکم کی معصوم دیوانه په یوز کی صداقي پنځ باندې دوه کاله مدد او د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ باندې دوه نیم کاله اوښ امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ د دې آیت نه دلیل نیسی چې دوه کاله مدد او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تاسو ګورئ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا او حکم کړی موږ انسان د پوارو د مور په لاره کې احسان اندنی کوي حملت امه قرا بار کړو د مور د قرا په تکلیف سره هغه ښه دکی او وضعته قرا او زیږولو د لاره په تکلیف سره هغه پیدایش یعنی په ښه ته باندې غوړ نه هم یا شیدا څنګه هم دی او بیا د پیدایش هغه د تکلیف هغه د پاسه بیدا پیدایش نبار و حملو او کلا چکی لوگو ونجد اقلو یول و فیسادو او دپاینا جدا کولد سلاتو نشاہ دیش محشتی دی دا دیش محشتی دو نیم کارا تیو بیش محشتی دو کارا اور پسیش پک محشتی نوے تیشو نیمان بو جیسا ہم چلالے اگر دی رینا دلی مستی چیوے رضاق مزد گورا دی دیکھیوے نی او کلا سکی رو بول دادا او دنبائی نا جدا کول دادا دیش میاست دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلی آیت جواب کی اج دی سورت الاحقاف دا آیت اگوی وی دی وحملو نا مراد وی اگد حمل اگا مدت تے شپک میاست دی حالا کدا بیر کم تر رہی علماء لکی فقہا وی کدا شپک میاست دی چکم مدت تے دو معصوم دے پیدائش ندا خیو خدا دے چدا بیر کم ترے بل دشپا کو میاں شدا موزد چکم ادا اور اما ہوئی دیدی دی مبارکی مقرر کر بدا یعنی دی بانے چکم فردو شوی نوکہ صرف دے دے پارا چی دو معصوم چکم اگا نصب دے داگا دے صحیح ساتھی دے دو دے پارا مطلب دا دے کچھ دشپا کو میاں شو نمخ کی پیدائشی نو پدی کی گائے و شبہ دا راضی چیر دا دے خد ازان سر دمخ کی نراؤڑے ہیں صرف دی مسئلے بے ثابت ہو رہے تھا نون معصوم پشپک میاں سے گریر کم تر اپو معاشرہ کی تاثر ہو رہی معصوم پشپک میاں سے بیٹر تم نے پیدا کی گئی گریر کم تر اللہ سے کیس راضی راشپک میاں سے جکم مجھا دا دا کم مسئلہ دا مجھا صرف دا معصوم دا نسل دے ثابت ہو رہے تھا کہ رہا دا نسل سیدھے چدا واقعی دا دے مور اپلان نہ دے اوشی او پہلا خبر ادا امام بجوکان دے جواب سکے دنے گورا او جی امام شاکری ہم دارے وئی چھلے وحم لہو نمرات پاکی تکی اغشپک میں آسکے ملامہ کی چھوئی حملت ہو امہو کرا بارکڑے ادھر را مور ددر پر تکلیف ہوتی رکھے تکی او زیگوڑے ادھر را پر تکلیف سرا معصوم کو وزاد ہو کے پیدا شو ادا دوبارہ وحم لہو بیا لار دن نا دے دویم حمل نمورات پڑنبنی حملت دو نمورات حمل نمورات پخیتا باندرے او دنی و حملو دویم نمورات پلا سکی رو بول لی اگا لا سکی اگا لو بیدل دو مور سرا لو بیدل اگا تی مورات دے او قرآن دا حمل مانا کرے دا کم دا زیب کنی دے مور چو دو مریم دلا چھے پارا سب اس بارا قرآن دا حمل مانا کنی دا لا سکی رو بول سورت مریم شپارسم سپارا آیت نمبر 27 اوشتم شپارسم سپارا سورت مریم آیت نمبر 27 اوشتم فاتت بی قوما نورا رانا بی مریم بی بلی بچی سر قوما قوم پلتا تحملو کیا روکی چی پلاسو کی نیولیو دلا پلاسو کی نیولیو قال ویلی یا مریم او مریم نبا جی دیشین فریا دائی سرات در بیوشی ناشنان سارا واجیبا کار دیو کر ندید ہے کی فاتت بی قوما نوران دا بی مریم بلی بچی سر قوم پلتا تحملو چی پلاسو کی روکو دلا انی لا سکی نیولیو کوشی تقدیر ایک عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوئے دے نو حمل کو مانا دا لا سکی روگوول نبی دیکھی کی ہوئی تر رختاب کی وحملو او پلا سکی روگوول دا وفصالو او دا پلن جدا کول دا کوشی این اغا دا پرورش شکم آگا اڑکوا لے لے سلو سارا تو نشانا دیش میں اصلی ہاں کوشی مجھے معصوم دا رضاعت مدت دپائی مدت چکل با انکم کی چی دا رضاعت آغا مسئلہ ثابتی گی دا تو نہیں کالا اور پہ دیکھ احتیاط تم دیر دیں اور کوئی نہیں اور دی دیکھ امام بزنفر دے دے جواب کہیں چی دب تیرا بکار اکم یاد کبھی دی دا دا تراکیشی بھی خدی دا پارا دا حکم دے کہ او خدی دا خاون طلاق ورکی او معصوم شوئے دے نو دی خد اوان دی لازم دا دی چی دا پہ دو کالا پہ ورکی معصوم دا کدا ایک پلا مور دا خام ہا نو دو کالے پدی باندے لازم کھڑی دی کوشوی نو جائزہ کدر دا حورے نی کاملے دا دو کالا مدت یاد کھڑے رہا دا دا رضاعت مدت نبے بلکہ دا اصل کی آگا دا تلاکیشی میں کنی دا پارا حکم دے چی دا بخپل بچی دا کم اس کم دو کالا پر ورکھئی نو پدی مس کی رغدی کے مس کی ابنا مسئلہ راضی گیا کوشوی کبل خد بکی راضی مثال کیو سرے ہوئی چرا زیو مثال مثال دے خد بیمار اشی بیمار ای یا سبل سو جی کوش موری مثال مرشی یا بل سا خبر بکی راشی کوش چدا اقبل مولی و لپای ور نکی نو بیا دا بل خد بپای ور کولو اگا حکم قرآن دی دکی بیا کڑے دے داخی وزارت مختر راضی والوالداتو او میں دیو رعن اولاد اونا پای بور پیش پر بچو را اولین نکاملین دو کال پورا لیمن داو کمانا چاہ دے ارادا چی رادا کریں یا بی مرادا چی پورا چی مدت ترد آگ وعلی مولودی لہو وعلی مولودی لہو او پا پلان دی بچی باندی ریس بولنا خوراک ور بول دی دا وکی سوچوننا او جامع جوڑا ور بول دی دی دیکھو جلا بل مارو پرواجی دی کی سرا انہی کم چک معاشرہ کی رواجی آغازے کی ان کو یہ علاقہ کی جسم خوراک جامع رواجی جسم جس میں عام خوراک کئی عام ڈوڑی کھلی کوشش دارنگ عام چکم جامع جوڑا چی دانا چی دا خزب دی ماندو دا کچھ بولے بچی دے رپیا اور کون مالا چی مالا بدا شیر آوڑی او مالا بدا را آوڑی دا و بکی نہیں پھر معروف رواجی طریقہ چاہنا دے کسا طریقہ عام جس خوراک کی عام سے جامع جوڑا خلق چھے خزے پاگا طریقہ مانے با دا سڑے یعنی دی معصوم پلا دا با دیکھا دیلا خوراک کو مانگا شانتے ورکا اسم چی عام معاشرہ کی خلق باغذے کے روڑے خوراک کے دارنگی چی عام سنگا باغذ علاقہ کے دا خلی دا جامو چہول روادی طریقی چی اگر اسم جامو جوڑا چی اگر شانتے پورا دے پھر اکھا دیلا راوڑی اوش دا گینا دا چکم دے طلاق ورکڑے دے او معصوم لپے ورکی وعلی المولودی لہو او ابو معصوم دے دے پلا رزق ہونا خوراک اور کھول لے کھولتا وکی سو تو ہونا اور جامع جوڑا اور کھول لے دیتا بے مارو پورا واجی تنی کے سرا لا دکل لفو نفسو تکلیف پریش اور کھولے ہو نفستا اللہ تکلیف نشی اور کھولے ہو نفستا اللہ اس عامہ کا مناسب طاقت دا ہو کوشی یعنی دانش تا پکے تکسن جمع ہوئے یعنی دا خبرہ پکے ندا کہ سڑے با یو خدو مثال سڑی تا ہوئی چھ مالا با چرگان راوڑی او مالا با نرے وخی راوڑی او کوشی او مالا با پلانکے جوڑا راوڑی دنوے راوڑی نا کوشی او نه با سره دا سکی چیرا په خدمانه زیاته کې چیرا نو له خوراک ورته نو له جامو جوړو ورته لا تکلف نفس تکلیف نه جوړ کولی او نه شا الا هو سامغه مناسبتا پردا سوچي دا وو شوي دغه مطابق دې کار سره یا خدا لا دولا روالدتون تکلیف بني شو ورکولې مور لا بیول دیا په سبب د بچی نه دي ولا مورود له او نه پلا د دې بچی تا او نو تکلیف ورکولې شي پلا د دې بچی تا بیول دی هی په سبب د بچی نه ولا مورود له او نه پلا د دې بچی تا بیول دی په سبب د بچی نه ده یعنی مطلب دا دې چې نه به مور نه تکلیف ورکړي کیږي لري ماشوم دی ونه او نه به پلان نه تکلیف ورکړي کیږي د وجه د بچی نه هغه باز او کا دا شوشي چې را خځه چړې ته وچې زور لا پاین ور خوش نو خځه دې دا څنګه کوي مطلب دا دې هغه دا پلان نه تکلیف ورکولې سمه هغه وچې د بچی نه وشو په ورکی او یا دا چې دا چې یو سره وچې د دې خځې په اړه ورکوم نه دی بچی لا نو مثال مور د خامخه په پکیږي وا ته کوم غواړي چې خپل بچی له خپل په ورکی خوش یا په نه داسې صدقه کېدې شي خوش نو لا تو زار واړې د دن تکلیف ونی شو ورکولې مور لا به ولدی ها په سبب د بچی دې نه ولا مولود له او نه پلا د دې بچی دا به ولدی په سبب بچی دې یعنی نو پلان نا تکلیف ورکړی کیو نه مورلا کوشش زه کوم چې ماشوم دی نو فضا بول بکې چې راکړه با مثال خزه به یا بسړې بازا به هغه ډیمانډ نه ورغړ کوي او یادار یې سړې به چې راخذې را وزور ورکې په دې معنی کوشش چې له دې نه د خپل بچی له دې خزه په نور کوم یا بلونه کې دی شي قران حکم کوي چې دواونه تا کله دې مور د تکلیف ورکړې کیږي د بچی د وژنه او نه پلان نه وال الوارث مثل ذلك او وارث او وارثانو د دې بچ ماشوم مثل ذلك پشان دني پشان دني شړي خوراک دې جام جوړا دا پشان دې احکام دې سي ویل شي او وارثانو د دې ماشوم کوشش وارل واری تھی اب وارسانو دی سڑی دشن بیلی جو وارل وارس تھی اب وارسانو دی دی ماشوم میتو داری پشان دی احکان دی سم مطلب دو مطلب دی بکی یو خدا وارل واری تھی اب وارسانو دی سڑی دا جکم سڑے دی دا ماشوم پلا پشان دی احکان دی یعنی مطلب سڑے یعنی لکه سم چې دی سړی دی ماشوم پلا دی خزه دی بی جامع جوڑا اور کولا خوراک دی اور کھو دی بول بوی یو مطلب ادا دی وادل واری چو کوارسان دی ماشوم یا دی سڑی پشان دی احکام دی دو مطلب دی بکی یو خدا دی یو مطلب ادا دی چرا دا سڑی چکم دی چکم دی ماشوم پلا دی مثال کدی مرشی نو جو ماش دې شړی وارث څوک دې دا خپل بچی دې کنه مثال زوی دې یا لور دې دا کنه پلان چې کوم میراث یې خپل خپل بچی اخلي کنه نو مطلب دا دې او وارثانو دې شړی پشان دې احکام دي سم مطلب یعنی دې ماشوم چې کوم پلان تر نه دې چې کوم مال دولت پاتې شي نو دا غي نه به بیا دې خزي خرچه پوره کیږي یو مطلب ادا دی که سڑے مرشی دری ماشوم پلا گا اس خان مخا دری خود خرچہ کو اور خودی کن آگا خرچ خوب ورکی قرآن چنگو رس کون نا وکی سو دون نا خوراک ور کون لی جامع جوڑ ور کون لی نو آگے با دری ماشوم جکا ماشوم چیرے دا دری پلا دا مال میراس خور دے میراس لاغت دتا پا دی گی مکا سڑے مرشی دری ماشوم زکا میراس خور دے دے نو دد دا غمال نوا دیکھ دیلا جاما جوڑا خوراک ورک لے کی یہ مطلب ادا ہے یا وارث نے مراد دی ریمونی چکم نور وارثان دی دا معصوم چچا تپا دی کی مثال دی اچکم سڑے ملش دا غمور اپلار دی مطلب دی معصوم نیاو نیکا کوئی شی دا پلا دا دی چکم مطلب نیاو نیکی دی هغه شو یا د شری مثال رونه پرین دي مثال نو هغه مو ارسان دي نو هغه بیا نو یا دا مطلب دی وای شي زه دا هم کو ارسان نو کیږي نو یا غی دا حکم دی چې مطلب اوسا سره مرش دمن دلا نو دې خري چې کوم جامه جوړه خرچه دا نو هغه باقي ورته دی دو دا مطلب دی پتی ها او وارسان دې شری چې کوم جامه جوړ ورکول دي ماشوم پلا میتو دایکه پشان دې احکام دي یې سم چې هغه سړي دې خله جامه جوړه او قران دې ورکو وښه نو یا مطلب خدای چې دې ماشوم دې میراث نه چې کوم پلا نه ته پادشي دا غي نه وي دې خله جامه جوړه ورکړي کی فراق او یا چې کوم دې سړي چې کوم مور او پلا دې یا مثال نو خو رونه په دې دې هغه به دې خله جامه جوړه ورکړي وارثان نو مراد یا پاو دې سړي ماشوم خپل ژوند بچي یا لور او یا غنور خپل خپلوان دي مثال مور او پلار یې لونه پیندې وره والد وارثي او وارثان دې ماشوم یا دې سړي میته دا دې پرشاد دې احکام دي پېن اراده پېس کې اراده کړې وی دوانو فسادن د جدا کولو د دې ماشوم د پیرنه خیر دوی پاین ارادا پس که ارادا کلی وی دوانو اینو سا مثال پا کی پلالا یو مثال پا کی دارا چی مثال بازی خد و خواهون دی جی بکپل مست مشورو کی چرا ماشوم دکال چی وشی انو سو جوان تو دو جینا یا مثال خد بیمار شی یا بل بیمارم نی پسو جینا چرا ماشوم باندی چرا دینو خوراکنو کی کار مثال کار نه یو دین کار پکې دی شي اته لسمیاشي او دې چې موږ ماشوم باندې مطلب هغه رضاعت مدت دونی کار دی تقریبا ټول او دې چې یو دین کار دی چې او دې کو ماشوم باندې پي باندې کار باندې دې باندې یو دین کار بس یې دو کار بس مثال یې دې دونی مو کار نمک کی مخ کی اغه دو پي بندولو دا په یو کیچره ماشوم باندې پي باندې چې باندې وو خوراکونو زکه شپه میا شو ګورم کوم څه مو شری راځه مو چې شپه میا شو ګورم چې ماشوم له مور په ور ورځي دی نه اورو د باندې سنو پری با دا نه نه بیا چې کوم نو پر اكو دی لګ لګ هغه ور ورته دی هلته کاټ شي دی نو دې کې وي چې مثال د چې کوم د رضاعت مدت ته دونی کار دی نه مخ کې چلے خدو خاون په دې باندې مشورو کی او با مشورې سره دې ماشوم باندې پي بندور واړي وکولې شي دې کې څه ګناه نشته پي اراده بس کې اراده کړی داونو یک ځای خامون فسادن د جدا کولو دې ماشوم د پي نه ان تر دې هیڅ مخ خو دان دا د مخ کې له دوه کار نه ښه له دوه نیم کار نه پي اراده بس کې اراده کړی داونو یک ځای خامون فسادن د جدا کولو د ماشوم د پي نه ان تر دې دلاو پردامتیا سرا من هما دلی دوانونا ودشاورن او مشوری سرا فلا جناح علیهما نشی گناہ قدی دوانو تک دا خودی سخکا دی کنا تبا قرآن حکم دے کنا چو ماشور لگا دو جنکانا پر ورکے نخکا دی پا کدا سی جیرا دو کالا دیتا کم زگر کڑی چیر دو کالا خو بے خام خوا ورکے خدا یہ دا دو کالا خام خوا دے او بدې کې ګناه کار شرع کما کړه د دو کار نمک کې ماشوم باندې په یبه کړش او قرآن وایي چې فلا جناح علیهما پس کې اراده کړی دوه نو خو دې خاو فساد د جدا کولو د ماشوم د پای ان تر ازنه رضا منتیا نه منهما د دې دوانو او د شاورین او په مشورې سره فلا جناح علیهما نشي ګناه په دې دوانو وائن ارتم دا بل مثلا یو سره وچ راز دبل د دې خلې په دې لاره ور کوم سره کوم شي اینا کما خدې دې تلا کړې د مثال د خپل مورې د دې په روزو ور کوم نه کوم دا مثلا بیانې این د بل خلې په اور ور کوي وائن ارتم او کیا دې بری دا څو ان دستر دیو چې په ور کې تاسو اولاد مو خپل بچو دا دبل خزی او قیراده کلی تاسو انتستر دعو چی پای ورکی پل اولاد تا پل بچولا دبل خزی تا فلا جناح علیکم نشی گنا پدا سو معنی ادا سلام تو کرے چ پورا کرو کوئی تا سو فلا جناح علیکم نشی گنا پدا سو معنی ادا سلام تو کرے چ پورا کرو کوئی تا سو ما آ تے تو چور تو یہ کو تو یہ تا سو کرے چ پورا کرو بول کوئی تا سو آ چ ور کو یہ تا سو بے معروف بخی طریقے سرا یہ نہیں مطلب سنے یعنی کدو بلی خزی پای ورکے نو دو آغا خزی چکم اجرت جوڑی گی مزدوری تنخواہ دیکھو کوئی دو خپلی موری چکم پای ورکول نو پای کی داو نویلی چرا دیلا با تنخواہ ورکے ویوان کوئی یہ داغی دا مزدوری خبر ورکلا ہاں دائیو ویلی چو خوراک دی ورکے سن چاہم خوراک دی دم او جام جوڑ دی ورکے لیکن کچری د بل خزه په ور کول وی راغی د پاره قران وی اذا سلم تم ماته تم بالمعروف کرچ پر کول کوئی تاسو هغه چې ور کوي تاسو بالمعروف په خې طریقې سره مطلب دا دی یعنی کلاغت بل خزه چې کم پي ته ور کوي معصوم لا نو دا غي چې کوم مزدوري جوړيږي ابو له ور کوي خامہ پر کول ور کا دا غي چې مزدوري جوړيږي دا غي چې کوم تنخواہ ورته تو مقرر چې دغه تا له دونه مې د هفتې یا د میاشت یا د ورځې دا به تا له درکو دې خبر باندې کول شي په کوم ځای کې چې د چا څه مزدوري حق کیږي الله دومره منصف ذات انصاف والا ځکه زیاده خو کوي نه کنه ان الله لا یظلم مثقال ذره الله د ذره برابر چا سره زیاتې نه کوي قران کې دا الله حکم دی صفا اور گورا دے دیکھی دے دیکھن دے مزدوری جوڑی گی چی داغ سری لپارا داغ آغا بچی لپائے ورکی مزدی مزدوری کی در انو اللہ ہوئی چیر تا سبی لے مزدوری ورکی لیکن قرآن کی چرکم دا سی نشتا چی مولا تا ستا امامتی کئی دے آزان کئی امامتی کئی جمع کئی تا ستا ساسو بچو تا سبق کئی در تا ستا مزدوری ورکی زگا کار دے دا مزدوری نا دیکھو کوئی گئی اگا کار دے دا اللہ دا رضا دیکھو گئی دی دے کی دا اللہ دا رضا سا خبر نوا دکھ دا کار دے دا سی نا اور جو سنے چاہ دا قرآن خی نجو مقصد سی مقصد ادا ہے جو دا اللہ رضا حاصل کر مقصد ادا ہی کیا نا قرآن تلاوت منگا کوسو مقصد دے زمان کہ اللہ پہ خوش آل رشی مقصد دا دے کر نا دارنگی تیسولے موسکے موسکے پارا کری دانا ترزائی کری چھے اللہ حکم دے اللہ پر خوش آرش اور چھے دانا ترزائی کاری نو پائے کی دا منظورے یا دوسرے سوال جڑی گی نا پسکل کی استاد دے مثال اسلامیات دولی نخی پر ایغا پر بوئی کچھرے داغا مقصد دائی چھرے داکار زکون دانا ترزائی ورے پاگی مزدوری غستن ناروا دیا لیکن داغا مقصد دا دے نوکری نوکری کون لی داغا کاغذ ہر شعبے سر تعلق ساتھی بولے کم کار چی دارلا در دے وجہ امام بولے فرح مطلعے داغا قول لیا گوئی کل طاعت یختص بها المسلم فالاستجار علیہ حرام ہر یو اغا کار دا تابداری چ باغی اللہ رضا کولی شی اطاعت ہر آغا کار چ باغی باندی دا اللہ رضا حسینی کل اطاعت ہر یو دا تابداری آغا کار چ باغی اللہ رضا کولی شی چی اغد مسلمان سر خاص ہوئی یختص بی المسلم چ باغی باندی مسلمان دا اللہ رضا حسین ہے ہر یو آغا چ ہر یو کاری فل استیجار علیہ حرام باغی اجرت اغسل مزدوری غسل حرام دی امام بولی فرام تلارے دا داو خول لے زکر چیتا کمکار دارلا دا رضا کی او بیات داوے چنے مالا بسوک سرا کی مزدوری پیلی اب یا دارلا رضا نشو آگا مزدوری رشو او جو سرے دکان کی مزدوری کئی چاہ سرا یو کار کئی او دے ویسی دا کار دارلا دا رضا کو ما او ام اخیار دی کی مزدوری دا ناشنا خبر ہے نا چہرہ دا کار دا اللہ رضا کو ماں اور مزدوری پہ اخلاق چې د چا د پاره کې د مزدوري تمه داغه نه وکړه. مزدوري متاله چې چاله د چا د پاره کې تکې وشي کتي انسانانو د پاره کې نه بالکل داغي نه تمه کوا بالکل داغي نه به تاخلا. اني وجه نه امام شافعي رحمه الله تعالی داغي داغه مسلک داغه هغه په دې باندې وځه کې چې وي په سړی اجرت واخلي په قران باندې په تعلیم باندې د دین کوشي ناغوی چی بلکل دک دا مزدوری جائز دا دی سڑیلا دا مولا دے کار سوگ دے اگورے پاکرت کی ساتھ اشتن گورے قرآن آیتو نے بھی پدی مانے صفا چو گورے پاکرت کی ندی سڑی سیسا نشتا پاکرت کی بدا روی چیل مال بارلا دیا جب راکی نا اگر تا دی مزدوری واغستا اور جو سڑے داو چی داکاز دا اللہ دا رضا کو کوشی نبیا کو پدی مانے مزدوری ناخلی ځکه دا داته چې څکه دا د چا د پاره کې نو دا د دې مزدوري ته دا نه وکا هغه به تعالی د دې مزدوري درکې په دنیا کې درکې او په آخرت کې درکې هغه دا وکا ګور دې دې کې دې خو دې د مزدوري حق جوړې نه کړه الله او ذکر کړه دا مزدوري دې له تور کا او اذا سلمتم پورا پورا چې دا دې صحت کې هغه وړه وایي وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَوْ كَذَلِكَ إِرَادَةَ كَوِيدَ أَوْ إِرَادَةَ كَوِيدَ أَسُ أَنْ تَسْتَمِعُوا كَيْفَ وَكَيْفَ بَچُولَا دَبَلِ خَدِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نِشَيْ گُنَا بَدَا زَيْدَا سَلَّمْتُمْ كَرَتِ بُرَ بُرَ كَوِيدَ أَسُ مَا وَأَتَ إِذُ جُور كَوِيدَ أَسُ بِالْمَعْرُوفِ بِخِدْرِ كِ زَرَا يَنِي فَخِدْرِ كَ وَرْ كَفَادَا بُوَمَ وَجِ وَتَقُلْ لَا يَا بَرَوَاجِ تَدِ كِ سَرَا دِسَن مِلِ شِينِ وَمَاشَرِ كِ آدَے كِ جِسَن رَوَاجِ اگر دیاری مقرب ہی کنا پارے ہو دے کی دا یو سڑی خپل دیاری وی دا گلکار خپل دیاری وی دا غریت مقرب دی وشی رواجی طریقی سرم مانا کولش واتق اللہ اویرے قید اللہ نوال مو پوشی ان اللہ بما تعملون بصیر بیشک اللہ پاہمان کتاب سے کوئی لیدن کے دے والذین دا اس دیالہ سم حکم دیالہ سم حکم چکل مخی وہ طلاق مسئلہ ہوگا نا کہ خاون طلاق اور کی کوشش اس وی چلا مثال خاون طلاق نہ اور پر غبار حال خاون دی مرش کوشش نو پای کی دری میں اس کیو کا دری ہے دا دی دے کی دا خاون دی مرش دا خدی خدا بو شو مدت تھی رہی این خاون دے پور نہ با شو مدت دا بار نہ جی حکم العدت المتوفى عنها زوجها حکم د عدت دا خزی چې خاوند یې مړ شو بلا غصوم عدت تیرې بیا ویا ساده خزه به عدت ګورې د خاوند په کور تیرې ښه کاغه د طلاق عدت دی او کدا خاوند یې مړ شي کدا به عدت دی ولذین آکسان یتوفون چې مړ شي من کوم ستاسو نه وای زرونا فوت نه دی یتوفون او آکسان چې مړ شي ستاسو نه وای زرونا زواجن او پری او یو توفونا او آکسان چمری ساسونا ویدرون آزوارین او پیدی بیبیانی یعنی خدی پریدی یا طرف بسنا انتظار بقید آخذی بیان پسینا بخور جان نسرا اربعات آجولین سلو میاشو عشرا او نسر دی والذین او آکسان یو توفونا من کو چمری ساسونا این مطلب رشی ویدرون آزوارین او پیدی بیبیانی یا طرف بسنا انتظار به بیان بوده انتظار به پیدا خودی اش خاندان این بشی بیان بوده نه بخورو زادون نسرا ار بعد از بینین سرون میاشه ولد و آچرا و نسر دی سرون میاشه و نسر دی داد یا خاندان دی جمهور شده خودی دا داغی عدت دی دی نمخ که ولد خاندان دی خور ننوزی خا ایل آوا که دیر مجبوری مثال بیماری پیراشی داسی بیماری که مطلب بار وطل اسپتال دا یا راکر لطل ضروری بکی ښه یا مثال مړیو شي کوشي او ضروري تاګ پلاری مرشي یا مور یا رور کوشي نو مدازي ولې کښه به واپس کو تر اوري خام کوشي زیبا واپس برازي شو نه دا زر راته چې به تر کوشي ډیر زیات مجبوري کښه به باندې شي کولای خام پیدا بلغ نه دی رونا پس کله چې خوشبم ګورې مثال ډیر په الګ کې رشپې سره دا په گشتنه شوګه دا نه خاون کو تر بهر مثال بیماری دا سي اوس دا سي بیماری پر را نه چې دي اسپیټال ته ورو ضروري وو دا هي خامخا به یو بار شپه پکې راځي مثال نو هغه دی یو مجبورې حالت دی لیکن مثال دمړي کور ته تګ واپس راځه دا سره خبر ده کای کی رشپی ضرورت نه راځي وشه او دا خادي هغه ضرورت شه نه هغه بار کوم خبره وای فائدہ بلند دې مجبورې حالت کې د کور نو دې شي د تاسو لري شو دې پیدا بلند نه پس کله جوړ شي راځو دې اجه دا مې نه ټوک پړو تا نیټه نه مراد هغه عزت ته ښه یې سره میا شي له سودي عزت یې ګور شي فلا جنا علیکم نشه ګنا پتا زمانه دې ما پاسه کې فعلنا چې کای یې داخلي فیان پوزین په بارد خپل ځانونه کې بل معروف او شری طریقې سره خوشری طریقې سره ها پس کله چې ورسی راځي خپل نیټو ته نه عزت دی ګورشي چلو میا شي لږ ورو دي تیری شي نو نشه ګنا پتا شو باندې اني کور والو ته وګم کې مور او پلار ته داري نو ورته نشه ګنا پتا شو باندې باسه کې چې کایې داخلي فی ان حسین نه په بار د خپل ځان نه کی یعنی مطلب ځان نه کمی سے مطلب کبر و عادت کوي کوئی شي یا داري کې ځان له محنت مزدوری کے سکار مارتے ہیں کوش خو بل معروف خو شری طریقے سرا شری طریقہ سرا یعنی مطلب دا دے شری طریقہ دا کمی سال نکائے کورا بلچا سال کوش نو مطلب تھی با مبندوا مینی سا کوش یا مثال دا لکھئی زان دا سکار مارتے کوش خامقا دارو چیز بل لاستا بناستی ہو دا او بنک کنا هر یعنی هر یو کور خو یو شان دینی کنا چې مثال هغه خبرې نور خور لا وی بیا دا ور کې خرچه ور دیتا اکثر دا سی جی بیا ډیر کم تر کنه کیلا وایشي چې کلا دیو خدي مثال خاون دی مرشي او دا پر وادو نه کی وایشي نو تکلیف ته دی نی کوا دیو کو نو دا خو بیا خبره لیکن چې ځان دی بیا ګران نه دوتا تو کبھی ازان داغ سے محنت مزدوری کوئی سر کاروبار کی مطلب آگا کاروبار ہوں گرے پردہ کی دن نا چکم زیر مثال دانا چی سڑو سر کی نہیں پاس یار ناروالا بل معروف ہوئے دے بشری طریقے سر خبر دے شریعت دخا کوئی شی دانا چی مثال عدد کی چی ادا بیا بازار انو کی گرد بھی ادا رہے گے بیائی کئی قرآن آن وقت کی دعوتوں کے چی فلا جنا حالی گمشے گناہ پتا سو یعنی کہا بیا مثال قبل نکاح کور واڑی جانے کولی شی تو کہے کہ مثال کاغذان لا وعدہ کئی یا کوشی سے محنت مزدوری کئی کہ بیہائی نہ کئی نو بیا تب بھی گنانگار نہیں ہو کنا بیہائی کئی او دانے کی بیدائی گلزی نو بیا پیتو گنانگار ہی کور والو دلا حکم کئی کاغذ تب یعنی منے کئی زکی دیو جینا دا شرط و سر لگو بل معروف واللہ بما تعملون خبیر اور لا پاوائیں کہ تاسو بے خبردار دے والوالدات یرجعن اولادهن او میں دی پے بور کے خپل بچو لا او نہیں نکام ملے دو کال پورا لمن دا کما چاہے کرا دا کہ اگر کہیں بھی مرضا کی پورا کی مدت رضا والد مولود له والد مولود له او بلا دی بچی باندې اس کون نا پورا کو بول دی دیکھو جو دا وکیس وقت انہوں جانتا جو رہا گوئی دیکھو جو دا بل معروف کو دوادی طریقی سارا لا دکرنا فرمسن تکلیف میں شور کوری ونفس اللہ ہو سام اگر مناسب طاقت داو لا دوزار روانی نے تن تکلیف میں شور کوری مور لا بیوڑ دیا پسو دبچی دی ولا مورو جو لو او نبا تکلیف پر کوری شی پلا دی ماشون تا بیوڑ دی پسو دبچی دی وارل مورو وارل وارل زمین دادی او وارس او وہ وارسانو دلی سڑی یاد دی ماشوم میں تو دالی پشان دلی احکام دی فائن ارادا فائن الوارسی او وارسانو دلی سڑی مانا دا سوری ودا سانا دلی وارسانو دلی سڑی کی ماشوم امراضی او ددخ پروان امراضی مور اپلا ٹھیک اول والا سی معصوم دے نو دے چلی چکم مال پادشی نو دے خد جامع جوڑا بدا دی نکی یا بدا دی دالی او بوارسان دے سڑو کی سڑی کی مور اپلار مال دی کوشی مطلب مور اپلار دا دے سڑی دا چلی جمعن شمیسا دے خد جامع جوڑا ورکی دی معصوم دے چپای ورکی والد والدی او وارثان دې سړي مثل دا دي پشان دې احکام دي فاین اراد اسو چې را سړي ریخل جامو جوړو خراب دی ورکو اوسې وارثان ته دا حکم دی فاین اراد پس کې اراده کړی دی وانو ریخل دی خاون فیصال د پاینا جدا جدا کول د دې ماشوم د پاینا ان کومه کې دوه کار نه خان ان دا دې د برزمن برزمن کیا سره مې هما دې دوه و تشاورین او مشورې سره فلا جنا حالی مانشی گنا پری دوانو وین آراتم او غیرادہ پریویتا سو انتا سرنو چو پیور کئی خپل اولاد تا خپل بچو را دبل اخذی فلا جنا حالی کم نشی گنا پتا سوانی را سلم تم ترچی برک رو کوئی تاسو مان را آتے تم چور کوئی تاسو بل معروف پرخی طریقی سرا پروازی طریقی سرا اوشی یعنی پا جسم از دوری تاکی جوڑی کیا رو را پخت طریقی ورکا وتقول الله او دانه چې مثال خبره دې شه یو کړه او بیا بعد کې بيتن دي ندان خبره وتقول الله باندې سړي چې سره برو کې کړه چیرې کو دوه نمبر کو مثال لږ سره ورکو او بیا ته جوړی شنو زر دوه زره دي کمی کی او شي وتقول الله او یې کې دا الله نو علم او وشي ان الله بما تعملون بصير بشك الله پاجي دا دې دې دې کې دي ولذين واكذن لو فرمنكم چې موږ تاسو نو یو ځوان نو بریږي بیا نه یا طرف بسنا انتظار پکی داخل دی بیان فرسنو بخور جانون سرا ار بعد آجوین سرور میں شوان سرور سر دی پیدا بلغنا پس کرن چی ارسی داخل دی اجر او نقل نیٹو تا این ایتر دی پرشی فلا جنا حالی کو انشے بنا پتا سبی ما پاہ سکی فعلنا چکی داخل دی فی ان فرسنو فبارد خور جانون کی بل معروف خوشری دی کی سرا واللہ بما تعمل نخبی واللہ پاہ وجتا سکوی خبردار دی